Got it? Mantra part. दर्शन की 87वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो आवाज ठीक आ रही है? पूछिए पूछिए। ओम आचार्य जी, ये जो छठवां सूत्र है जी, इसमें ये नहीं समझ में आया कि जो पद है वो अपर पद के साथ किस प्रकार से जुड़ा है? अपर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, यानी पहले वाला। बाद वाले का मतलब यहां पर उस तरह से लेंगे, या तो निर्माण की दृष्टि से देखेंगे तो पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो नीचे वाला है पृथ्वी, ये अपर हो गया, ठीक है। और सूत्र में भी देखेंगे तो पहले पृथ्वी लिखा, फिर जल, आप, ये सब जो क्रम है, तो इसमें जो ये पहले वाला है अपरम परेण, पर वाले से, उससे ऊपर वाले से, बाद वाले से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी ऊपर के तीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जल ऊपर के दो से जुड़ा हुआ है, और अग्नि ऊपर के एक से, यानी वायु से जुड़ी हुई है। ऐसे ये देख रहे हैं। संसर्ग में नियम बताना था तो पूर्व पक्षी ने इस तरह से नियम बताया। अरुण जी, 367 पृष्ठ जी, 65वां सूत्र है, इसमें एक बार एक सूत्रार्थ समझा दीजिए, और साथ में ये जो एकई कश्यन जो पाठ है वो सही है? एकई कश्यन ठीक है, एकई कशह में भाव में प्रत्यय ला करके एकई कश्य बन जाएगा। अच्छा। तो एकई कत्वेन एकैकस्यैव एकैकस्येन एकैकत्वेन ऐसा अर्थ निकलेगा, एकैकत्वेन, ठीक है। एकैकशः, एकैकशः शब्द और फिर एकैकस्य भाव में प्रत्यय लाके। तो अब सूत्रार्थ पे आते हैं। एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात्, ये जो एकैकस्य है वो एक एक करके किनका? गंधादीना, नीचे भाष्य में जैसा लिखा है ना, गंधादी नाम एकैको, गंधादियों में एक एक करके। और उत्तरोत्तर गुण सद्भाव, बाद वालों में गुण का सद्भाव होता है उत्तरोत्तर, किनका? उत्तरोत्तराणाम या उत्तराणाम, ये उत्तराणाम का भाष्य में देखेंगे, पृथिव्यादीनाम, उत्तराणाम पृथिव्यादीनाम, उनका एकैकस्य गुणः। तो उत्तरोत्तराणाम या उत्तराणाम, अन्वय कर रहा हूं उसका, उत्तराणाम एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावः, उत्तराणाम बाद बाद वाले पृथ्वी आदि भूतों का एक एक करके उत्तरोत्तर गुण का सद्भाव है। हो गया उत्तरोत्तर पृथ्वी आदि का, ठीक है, उत्तरोत्तर कहें या उत्तर वाले कहें, उत्तरों का यानी पृथ्वी आदि जो उत्तर है उनका एक एक करके उत्तरोत्तर गुण का सद्भाव है। इनमें पृथ्वी आदि में एक एक करके बाद वाले गुण का सद्भाव है। ठीक ना हो गया? हाँ, यहां तक एक बात हो गई पूरी। अब जो कहा तद अनुपलब्धि ही, इस कारण से तत् का मतलब यहां तीनों कर दिया, तेषाम तयो तस्य अनुपलब्धि, जो बचे हुए हैं जिन गुणों का सद्भाव है उसको छोड़ करके जो बाकी हैं उनकी अनुपलब्धि होती है। पृथ्वी में चार गुण मान रहे, सिद्धांति मान रहा, तो उसमें ये पूर्व, ये सिद्धांति का नहीं, पूर्व पक्षी, ये पूर्व पक्षी उसमें दिखा रहे कि उनमें एक एक ही गुण है, एक एक गुण है वो क्रमशः हो गए। हाँ जी, अब अनुपलब्धि कैसे है तो उसके लिए इन्होंने जो दूसरी पंक्ति देखी है भाष्य की, हाँ जी, जिसमें तेषाम तयोः तस्य च अनुपलब्धि, हाँ, तेषाम को खोल दिया, घ्राणेन रूप रस रूप स्पर्शानाम अनुपलब्धि, घ्राण के साथ घ्राण इंद्रिय के द्वारा इन तीन की अनुपलब्धि होती है। तो ये तद अनुपलब्धि का घ्राण के संबंध में हो गया, तेषाम रस के लिए हो जाएगा, रसेन रूप स्पर्शयो और चक्षुषा स्पर्श से अनुपलब्धि, हो गया। हाँ जी, जी। ओम आचार्य जी, ये इससे इससे पहले वाला सूत्र न सर्वगुण अनुपलब्धे, इसमें ये बताया ना जी, घ्राण जो कि गंध से, सॉरी पृथ्वी से बना हुआ है, ये सभी विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए पृथ्वी में एक एक ही गुण, पृथ्वी इत्यादि भूतों में एक एक ही गुण मानना चाहिए। लेकिन आखिर ये समस्या, मतलब इस समस्या का तो समाधान तो हुआ नहीं, अभी चल रहा है सिद्धांत। अच्छा अच्छा, अभी विषय चल रहा है, आगे होगा समाधान इसका। ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, इसका समाधान आज आ जाएगा। आचार्य, वायु में स्पर्श का एक गुण बताया गया, इसी तरह से बढ़ते हुए पृथ्वी में चार, एक ये भी विकल्प है कि आकाश में एक, वायु में दो, इस तरह से पृथ्वी में पांच, इस विकल्प में कोई दोष आता है? वो विकल्प योग दर्शन व्यास भाष्य में और अन्य भी कुछ बाद वाले ग्रंथों में मिलता है, वो भी पक्ष है। ये शब्द को नहीं मानते इसमें, शब्द आकाश इनमें अन्वित नहीं हो रहा है, ये मान के चलते हैं कि आकाश जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें आकाश अन्य भूतों में अन्वित नहीं हो रहा है, वो तो सर्वव्यापक है वैसे ही, निर्माण प्रक्रिया में, भूत निर्माण प्रक्रिया में, और बाकी जो है ये अन्वित हो रहे हैं, अर्थात शब्द तन्मात्रा से बस आकाश बन गया, अब वायु बना तो स्पर्श तन्मात्रा से बना, उसमें शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा मिल करके नहीं बने, तो इनको इसी तरह दिक्कत प्रतीत होती है कि आकाश तो निरवयव है, एक है, विभू है, वो नित्य है, वो इस तरह से यूं परिवर्तित होके मिल करके कैसे आएगा, ऐसा कुछ ये सोचते होंगे। इसका कोई स्पष्ट कारण तो यहां देखने में इस विषय पर चर्चा नहीं चली, लेकिन हाँ ये दो मान्यताएं तो मिलती हैं, अलग अलग विचारणीय है। जी, एक प्रश्न आचार्य, कल चर्चा चल रही थी चक्षु रश्मि के संबंध में, तो उसमें ये कि जो किरणें किसी पदार्थ पे जो पड़ती है तो उसमें जो किरण अवशोषित नहीं होती वो वापस आ जाती है, वो उससे हमें ज्ञान होता है उसके उस रूप का। तो जिस किरणें हम जो कोई पदार्थ देख रहे हैं तो उसमें हम बहुत बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं, तो उसके जो किरणें आके हमारे जो नेत्र के जो गोलक है छोटी सी, उसमें पूरी समाहित किस तरह होती है? ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा यूं समझें कि मान लीजिए ये पीठिका है और यहां से जो किरण निकल रही है इस कोने से यानी सब जगह से ये जो किरणें निकल रही हैं वो हमारे नेत्र पर आ रही हैं, ठीक। तो हमारे नेत्र के इधर से भी निकल रही है, उधर से भी निकल रही है, सब जगह। यहां से जो निकलने वाली है वो बहुत जगह जा रही है, तो यहां की जो किरण हमारे नेत्र में जाएगी बस हमारे को तो वो भी दिखा देगी, क्योंकि हम इस स्थिति में हैं तब भी इसको देख रहे हैं, सामने वाली चीज को। थोड़ा सा यूं हो रहे हैं तब भी देख रहे हैं, इधर हो रहे हैं तो भी देख रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहे हैं तो भी हमें वो दिखाई दे रही है। अर्थात वहां से निकलने वाली किरण सब जगह जा रही है। अब उसमें से हमारे नेत्र पर इधर से भी किरण जा रही है और इधर से भी जा रही है, इधर वाली भी सब जगह जा रही है और इधर वाली भी सब जगह जा रही है। तो हमारे पास इधर की भी एक किरण पहुंची, इधर की भी एक किरण पहुंची और बीच की भी सारी पहुंच गई, इससे हमें बोध होता है। ये तो ठीक है आचार्य, पर वहां पे किस तरह, मतलब जो रश्मियां जो जा रही है प्रकाश की जो किरणें हैं तो एक ही साथ पड़ रही है, तो सारे एक साथ अलग अलग, नीला भी दिख रहा, पीला भी दिख रहा, हरा भी दिख रहा, कई चीजें दिखाई दे रही। ये सब किरणें अंदर गई, हाँ जी, इस छिद्र में से अंदर गई, जल है उसमें से गुजरी, फिर अंदर एक मणि है यानी कांच है, लेंस है, उसमें से होकर के उसने फोकस किया जैसा भी करना था, फिर उसके बाद फिर पानी है उसमें से पीछे जाके, और नेत्र गोलक का जो पिछला भाग होता है रेटिना बोलते हैं, यूं गोलाकार यूं सब जगह वो लगा हुआ है, एक परत है, वहां गई, ठीक है, उसने शोषित कर लिया उसको और फिर संवेदनाएं आगे जाती है। विपरीत फोकस, उल्टा चित्र बनता है इसमें, बाद में हमारे को दिखने में तो सीधा ही दिखाई देता है लेकिन चित्र उल्टा पड़ता है ऐसा। तो वो सारी की सारी आ गई अंदर, बस उसके लिए फिर और शरीर क्रिया और शरीर रचना शास्त्र नेत्र से संबंधित विस्तार से करेंगे तो वो समझ में आएगा। इसमें हमें शब्द प्रमाण से मानना ही होता है, वैज्ञानिकों ने जो किया, या तो फिर हम खुद प्रयोग करें, लेकिन वो इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत से छोटे मोटे प्रयोग बताते हैं, परीक्षण बताते हैं कि देखो हमने ये कहा है तो ऐसा क्यों कहा है, किरण वहां से आ रही है कैसे सिद्ध हो रहा है, उसको अन्य प्रयोगों से सिद्ध करते हैं। छोटे छोटे कई प्रयोग होते हैं इससे संबंधित, उनको करते करते प्राय तो हमारे को स्पष्ट हो जाता है, और गंभीरता में जाएं तो वो रचना तो फिर विशेष होती है, और अंत में जाके तो वही स्वभाव आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अंत में क्यों ऐसा हो रहा है, तो बस तो हाथ खड़े ही करने पड़ते हैं एक सीमा पे जाके कि भाई ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। यानी हम आगे कारण बताने की स्थिति में नहीं है, जब यूं कहते हैं कि बस ये तो स्वभाव ही है, यानी और कोई कारण नहीं कह रहे, स्वभाव को ही कारण मान लिया हमने, आगे और कोई कारण हो नहीं सकता। और जब यूं कहते हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ये कहते हुए भी हम एक कारण जैसा तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आगे और कोई कारण नहीं है या कारण नहीं है इसी की प्रस्तुति हम कर रहे हैं, कुछ कारण का न होना ही हम कारण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बस ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही मानो। लेकिन आपके मन में जो उत्सुकता है वो आगे चल के हो सकती है, वो थोड़ा सा आगे कभी समय बचा तो देख सकते हैं इसको किसी दिन, नेत्र की रचना और उसमें कैसे कैसे ये ज्ञान होता है उसको, थोड़ा आधा एक घंटा चाहिए उसके लिए समझाने के लिए। हाँ। दूसरी ये जो हमारे एक तो एक पक्ष हो गया आधुनिक, जो एक चक्षु से ही रश्मि निकल रही है, तो जो जा रही है वो भी चारों तरफ फैल रही, इसलिए हमें ज्ञान हो रहा है, जिधर जाएंगे उधर, जैसे टॉर्च की जिधर हम करते हैं उधर उधर बोध होता है, बस ऐसे ही इनका। मेरा पहले वाला प्रश्न में इतना ही पूछने का अभिप्राय था, क्रम से जैसे रश्मि आ रही है लगातार आ रही है, तो जिस रश्मि का पहले संपर्क वो चीज पहले दिखी उसके बाद दूसरी है, पर हमें तो ऐसा नहीं होता, यद्यपि साथ में सारी चीजें दिख रही है। नहीं देखो, हम अब जब देख रहे हैं, मान लो मैं आपको देख रहा हूं, तो आपके यहां से सतत किरणें आ रही है मेरे पास एक के बाद एक, अगर एक भी क्षण रोक दिया, जैसे कि ये आवरण आते ही तो एकदम आपका दिखना बंद हो जाएगा, मेरे को जो पहले दिख चुका वो दिख चुका, बंद हो गया, जैसे नल में से पानी आता है, जैसे टॉर्च में से प्रकाश जा रहा है, जिस समय बंद किया उसी समय बंद हो जाएगी, दीपक से जो प्रकाश निकल रहा है वो सतत लगातार आ रहा है ना, हर क्षण बह करके आ रहा है लगातार, बहुत तेजी से चलता है, गति तीव्र है इनकी, तो ऐसे ही वो भी लगातार आ रहा है, तो एक साथ तो दिख सकता है क्योंकि हमें हमारे पास बहुत सारी आ रही हैं। अब मान लीजिए मैं आप में से बहुत लोगों को देख रहा हूं एक साथ, आप देख रहे हैं मेरे को और इधर आसपास की चीजें भी, वहां से भी किरणें आ रही हैं, लेकिन जहां हमारा मुख्य केंद्र बना हुआ है, फोकस है, वो हमें साफ दिखाई देगा, बाकी हल्के दिखाई देंगे। अंदर जो मुख्य बिंदु होता है वहां जो फोकस करता है वो प्रकाश वो स्पष्ट दिखाई देता है, उसके आसपास होता है तो उतना धुंधला दिखाई देता है। हम अगर यूं सामने देखें और अंगूठा रखें और चेहरा सामने ही रखें, दृष्टि सामने ही रखें और इधर चलाते जाएं इस अंगूठे को, उस तरफ भी भाने है हमारे को वहां तक पहुंचा, लेकिन उसकी छवि कम होती जाती है, हल्का उतना साफ नहीं होता है, वो साफ बिल्कुल सामने वाला होता है, ऐसा होता है। ओम आचार्य, ये चक्षु रश्मि के संदर्भ में ना आधुनिक सिद्धांत ठीक लगता है जी, क्योंकि ना रात को दिखाई देना चाहिए फिर चक्षुषय रश्मि निकल, तो इनके पास कारण है क्या कि चक्षु रश्मिया भी बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से ही देख पाती उसका तो समाधान कर देंगे। नहीं, इसका जो अर्थ किया वो तो लोग ऐसा अर्थ करते हैं ना, तो ठीक है, उस उन्होंने उनको इसी तरह का समझ में आया वो लिखा उन्होंने। जी, पिछली बार जो शब्द का अनित्यत्व का प्रसंग आया था उसमें बताया था कि शब्द आकाश का गुण है पर साथ साथ चारों भूतों में भी रहता है वो, पर यहाँ तो बताया नहीं है कि अलग अलग, वो तो केवल आकाश का ही गुण है, वो इस रूप में नहीं, वो माध्यम बनते हैं दूसरे, मतलब गुण तो आकाश का ही माना है, लेकिन जैसे वायु के माध्यम से जा रहा है या जल के माध्यम से या भौतिक स्थूल ठोस पदार्थ के माध्यम से जो शब्द का आगमन होता है इधर उधर, वो माध्यम बनते हैं केवल, गुण तो आकाश का ही मानेंगे ये। और वो फिर दूसरा पक्ष है जो दीपक जी बोल रहे थे कि पांच में शब्द गुण बाकी भूतों में भी है, उस पक्ष में मानेंगे तो उसको अन्य चीजों का गुण भी कह सकते हैं, और इस पक्ष को मान के चलेंगे तो वो माध्यम बन रहे हैं उसके, लेकिन गुण उसका नहीं माना जा रहा है, विद्यमान तो है वो, माध्यम तो बन रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 369, तो जो हमारा प्रसंग चल रहा था भूतों में जो गुण हैं उनके अपने हैं या औरों के हैं, दूसरों के संसर्ग से हैं या क्या हैं इत्यादि प्रसंग चल रहा था, तो इसमें पूर्व पक्षी के तीन सूत्रों का खंडन करते हुए सिद्धांती ने 67वें सूत्र में कहा था, न पार्थिव अप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और जलीय के प्रत्यक्ष होने से, वो पार्थिव और अप्ययो प्रत्यक्षत्वात् इतने अंश की इन्होंने कई व्याख्याएं की हैं, जिसमें हमने कल पहली व्याख्या देखी थी पार्थिवस्य द्रव्यस्य, दूसरी हमने देखी थी दूसरे अनुच्छेद में रसयोर व पार्थिव अप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव अप्ययो रसयोर व प्रत्यक्षत्वात्, रसयो को जोड़ करके इन्होंने दूसरी व्याख्या की थी, यहां तक हमने देखा था। तो अब इसी को ही थोड़ा आगे कह रहे हैं, ये हमने दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति तक हुआ था, मध्य तक पहला वाक्य पूरा हो गया था, पहला वाक्य पूरा हो गया था, इसमें रसयोर व पार्थिव अप्ययो प्रत्यक्षत्वात् इसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। इस सूत्र में एक शब्द जोड़ करके और बात लिखी, अब इसी की व्याख्या आगे है, इसमें इन्होंने कहा था पार्थिवो रस षड्विध, पृथ्वी से संबंधित जो रस होता है वो छह प्रकार का, आप्यो मधुरा एवं, और जलीय रस केवल मधुर होता है। आधुनिक दृष्टि से जो रस का कथन किया जाता है तो जल के लिए वो बोलते हैं कि रस विहीन, जल जो है रस विहीन और गंध विहीन और रूप विहीन द्रव्य है, ठीक है, उस तरह से जो कथन किया जाता है। तो यहां जो मधुर कहा गया ये अलग प्राचीन दृष्टि से है कि जल को हम मुख में लेते हैं तो एक स्वाद तो आता है, वो जो स्वाद आता है शुद्ध जल का भी, अशुद्ध जल का, डिस्टिल वाटर का भी जो एक स्वाद आता है उसको ये मधुर शब्द से कह रहे हैं। जो चीनी गुड़ आदि का मीठा होता है वो मीठा तो नहीं है इसमें, उसका ये नहीं कह रहे, लेकिन हम भी बोलते हैं लोक भाषा में कि ये मीठा पानी है, बस उसको ये मीठा बोल रहे हैं। तो उस दृष्टि से इसमें विरोध नहीं देखें कि आधुनिक विज्ञान तो जल को रस विहीन मानता है और ये मधुर रस वाला मानते हैं, वो अलग दृष्टि से कथन है। लेकिन फिर भी जो भी रस आता है हमारे को, स्वाद आता है मुख में जल के डालने पर, वो इसका रस को उसको मधुर कह रहे हैं। तो आप्यो मधुरा एव न चैतत संसर्गात भवितुम अर्हति। यदि अन्य भूतों का संसर्ग है एक एक भूत के साथ में, और फिर संसर्ग के कारण से अन्य गुण वहां उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसा यदि माने तो रस में भेद नहीं आना चाहिए, ये इनका तर्क है इसमें। आगे देखिए, रूपयोर्वा पार्थिव आप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, उसी को ही कहा इन्होंने। हाँ, पहले रस का कहा था, अब रूप का कहा है, ये तीसरा अर्थ किया जा रहा है, ये वार्तिक के रूप में आप समझ सकते हैं। प्रत्यक्षत्वात के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, ये वार्तिक की तरह नहीं लिखा हुआ है लेकिन है वैसा ही, जैसे दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति थी रसयोर वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, बस उसी शैली से ये भी पंक्ति है रूपयोर वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्। यहां अब रूप को ये अध्याय कर लिया, पार्थिवाप्ययोः रूपयोर वा प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव रूप और जलीय रूप का प्रत्यक्ष होने से, यानी भिन्न भिन्न ये हमें मिलते हैं, इसी को खोल रहे हैं आगे। तैजस रूपानुविहितयोः, इसके बाद में जो अल्प विराम है इसको हटा देंगे, तैजस रूप अनुग्रहीतयोः संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम् अल्प विराम न व्यंग्यम अस्ति इति। ये कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही हम सोचेंगे कि जिस अवस्था में पार्थिव और आप्य द्रव्यों में रूप दिखाई दे रहा है, वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर अग्नि का संसर्ग है। रूप गुण पार्थिव द्रव्यों का और आप्य द्रव्यों का अपना नहीं है, अग्नि के सन्निकर्ष से, संसर्ग से वो गुण वहां प्रतीत हो रहा है, ये मान्यता है उसकी। उसके ऊपर ये आक्षेप किया जा रहा है कि तैजस रूपानुगृहितयो हो, तैजस के रूप से जो अनिगृहित हुए हैं उन दो में, किन में, पार्थिवाप्ययो हो पृथ्वी और जल के अंदर, उसमें अनुगृहित होने पर तो संसर्गे ही, यदि उसमें संसर्ग है केवल वो वहां पर उपस्थित है अग्नि, इस कारण से रूप दिखाई दे रहा है, तो तब तो व्यंजकमेव रूपम, तो पृथ्वी और जल का जो रूप है वो व्यंजक ही होना चाहिए, न व्यंग्यम अस्ति, वो व्यंग्य नहीं होना चाहिए। व्यंजक और व्यंग्य को समझिए, अग्नि में जो रूप होता है वो प्रकाशक होता है, जैसे सूर्य वो अग्नि है, दीपक, ये विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट आदि, एक रूप होता है जो प्रकाशक होता है, एक रूप होता है जो प्रकाश्य होता है, ठीक है, जिसमें से स्वयं में प्रकाश निकल रहा है और उससे दूसरी चीजें प्रकाशित हो रही हैं। तो एक तो हम दीपक की लौ को देख रहे हैं, वो भी रूप देख रहे हैं, और एक दीपक के प्रकाश से हम किसी पुस्तक को देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, ये दो तरह के रूप हो गए। इन दो रूपों के लिए विशेषण क्या बनेगा, दीपक का जो प्रकाश है वो व्यंजक है, दूसरों को दिखाने वाला है, स्वयं भी दिख रहा है, उसका मना नहीं कर रहे, वो स्वयं भी दिख रहा है लेकिन वो दूसरों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रख रहा है। और जो पुस्तक आदि का रूप हमें दिखाई दे रहा है उसका रूप अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, वो केवल स्वयं प्रकट होता है, स्वयं का बोध होता है, वो है व्यंग्य। व्यंजक मतलब प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने वाला प्रकाशित भी करता है और स्वयं भी, स्वयं का भी उसका बोध होता है, अन्यों को भी दिखाता है और स्वयं भी दिखता है, दोनों गुण है उसमें, लेकिन व्यंजक गुण उसमें विशेष रहता है। और अन्य के जो रूप हैं उनमें दूसरों को प्रकाशित करने वाला गुण नहीं है, स्वयं केवल उनका रूप हमें दिखाई देता है, इसको कहते हैं व्यंग्य, व्यंजक और व्यंग्य। अब आप पूर्व पक्षी की दृष्टि से कल्पना कीजिए कि पृथ्वी महाभूत से बनी कोई चीज है, जल महाभूत से बनी कोई चीज है, और उसमें अग्नि तत्व का संसर्ग है, और अग्नि तत्व के संसर्ग के कारण से पृथ्वी और जल में रूप आया है। ठीक, तो ये जो रूप आया है, ये रूप कैसा होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए या व्यंग्य होना चाहिए? व्यंजक होना चाहिए। यूं देखिए, एक बल्ब है, छोटा बल्ब है या कई छोटे छोटे बल्ब हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है। अच्छा, हमने कुछ कागज वागज और उससे कुछ बनाया है, मान लो मिट्टी का कुछ बनाया है, बच्चों ने कोई वस्तु बनाई है, जैसे कि झरोके वगैरह ऐसे जो भी होते हैं, और उसमें बल्ब भी लगा रखे हैं, तो उनसे प्रकाश निकल रहा है। ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो लगाते हैं, झाड़ फानूस बोलते हैं इसको, झाड़ फानूस, ठीक बोल रहे हैं ना, लखनवी उसे उधर की बहुत बड़े बड़े राजाओं, वो झाड़ फानूस बोलते हैं उसको, झूमर भी बोलते हैं, झूमर, हाँ, वो लगा हुआ है और उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। जैसे कार्यक्रमों में भी होता है ना, जैसे सितारा बना दिया और उसमें बल्ब लगा दिया, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, कोई गोला है उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। तो वहां जो हमें प्रकाश निकलता हुआ दिख रहा है वो किसका है? वो बल्ब का है। बल्ब के संयोग से, विद्युत के संयोग से या दीपक के संयोग से हमें वो प्रकाश मिल रहा है। यदि दीपक के संयोग से यानी अग्नि के संयोग से वहां पर रूप गुण आया है तो वो कैसा होता है? प्रकाशक होता है, वो प्रकाशक होगा, प्रकाश्य नहीं होगा। जिस पक्ष में पूर्व पक्षी बात कर रहा है, पृथ्वी और जल में अपना कोई रूप नहीं है, ये मान के चलिए आप, पृथ्वी और जल में अपना कोई रूप गुण नहीं है, जो इनका रूप दिखाई दे रहा है वो किस लिए? अग्नि के संसर्ग से आया है। तो जैसे बल्ब लगा दिया किसी ने पत्थर पे, और पत्थर से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा प्रकाश होगा? प्रकाशक होगा। जैसा बल्ब का होता है वैसा ही इसका भी होगा, क्योंकि वो वहां पर आया है। तो जो रूप गुण रहित पृथ्वी थी, जो रूप गुण रहित जल था, उसमें जब अग्नि तत्व आया है तो अग्नि तत्व का रूप गुण तो प्रकाशक होता है, तो वो तत्व जब यहां होंगे तो ये भी प्रकाशक होगा, ये भी प्रकाशक होगा। तो पृथ्वी और जल में जो रूप दिखाई दे रहा है वो प्रकाशक होना चाहिए था, जबकि है वो प्रकाश्य। पृथ्वी का जो रूप गुण है वो स्वयं अपने आप में कहां प्रकाशित होता है? जैसे दीपक अंधेरे में अपने आप दिख जाता है, हमें उसको देखने के लिए किसी और टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। यदि पत्थर में स्थित अग्नि के कारण से पत्थर का रूप होता तो पत्थर भी अंधेरे में दिखाई देना चाहिए था, स्वयं दिखाई देना चाहिए था, उसमें से प्रकाश निकलना चाहिए था, व्यंजक होना चाहिए था। जैसे रेडियम एक तत्व होता है जो कि दिन में प्रकाश को सोख लेता है, और अंधेरा होता है तो उसमें से प्रकाश निकलता है, होता है ना, ये घड़ियों में जो लगा देते हैं हरा हरा सा, थोड़ा सा हल्का हरा रंग का जो लगा के रखते हैं, तो यदि अच्छा रेडियम है तो बहुत देर तक भी दिखाई देता है, अंधेरे में भी हमारे को घड़ी की वो सुई दिखाई देती है कहां पर है, और एक दो तीन संख्याएं भी दिखाई देती हैं। तो वहां जो वो तत्व लगाते हैं उसमें रेडियम का थोड़ा सा भाग डाल देते हैं, बाकी और चीजें रहती हैं, रेडियम थोड़ा सा रहता है। तो रेडियम अंधेरे में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करने की उसकी क्षमता है, तो वो रात में रहेगा तो भी प्रकाश को फेंकेगा। तो प्रकाश को देने वाला गुण जिस तत्व में है वो जिन अन्य चीजों में मिलाया जाएगा तो वहां से भी वो प्रकाश को फेंकने वाला धर्म ही रखेगा, व्यंजक धर्म ही रखेगा। तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की बात को अभ्युपगम से स्वीकारते हुए, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। यदि अग्नि के संसर्ग से पृथ्वी और जल का रूप होता तो रूप कैसा होना चाहिए था? व्यंजक रूप होना चाहिए था, जैसे दीपक का होता है प्रकाश निकलता है, ऐसे पत्थर आदि लकड़ी आदि से भी प्रकाश निकलना चाहिए था यदि संसर्ग है तो, केवल उपस्थिति के कारण से हो रहा है तो। ये बात आई समझ में? पंक्ति देखिए फिर से, तो रूपयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, आपको जो आगे कहा तेजस रूपानुगृहितयो संसर्गे, तेजस के रूप से अनुगृहित जो पृथ्वी और आपके पदार्थ हैं उनके संसर्ग में तो व्यंजकमेव रूपम अल्पविराम, रूप जो होगा वो व्यंजक ही होगा, वहां व्यंजकत्व अवश्य दिखाई देगा, स्वयं उससे प्रकाश निकलता हुआ दिखना चाहिए था जैसे अग्नि से निकलता हुआ दिखाई देता है। न व्यंगम अस्ति, उसमें व्यंग्य नहीं हो सकता उस तरह से, यानी प्रकाशित वाली बात नहीं होनी चाहिए थी उसमें, दीपक की तरह से वहां पर दिखना चाहिए था, कम होगा कोई बात नहीं लेकिन होना वैसा ही चाहिए था, अपने आप बिना किसी दूसरे प्रकाश की सहायता के पत्थर लकड़ी और जल आदि दिखने चाहिए थे, जैसे अग्नि दिख जाती है ऐसे ये भी दिखनी चाहिए थी लेकिन वैसी दिखती नहीं है। अब पूछिए, दोनों अग्नि अग्नि व्यंजक है और व्यंग्य भी है, तो वो व्यंग्य भी कैसी होती है? बिना व्यंजक के व्यंग्य है, वो दीपक का प्रकाश व्यंजक है, दूसरों को दिखाता है, एक बात हो गई, और वो स्वयं व्यंग्य भी है यानी दीपक का प्रकाश भी हमें दिखाई देता है, लेकिन दीपक के प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उसी के अपने से हो जाता है। ऐसे ही पत्थर आदि में भी होना चाहिए था, पार्थिव और जलीय तत्वों में भी होना चाहिए था, वो दूसरों को भी प्रकाशित करने वाले होने चाहिए थे और उनको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। क्यों रखा फिर व्यंजकमेव स्यात्, उतने अंश में ही लीजिए, व्यंजकम स्यात् एव संसर्गे ही रूपम व्यंजकम एव, व्यंजकम स्यात् एव, व्यंजक होना ही चाहिए उसमें, व्यंजकत्व होना ही चाहिए। अब इसी बात को, ये जो हमने तीसरा अर्थ देख रहे थे इसको दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, एक तो ये आपत्ति की अब दूसरे ढंग से कर रहे हैं, उसके लिए वार्तिक लिखा इन्होंने, एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात् रूपयोः, पार्थिवाप्ययोः रूपयोः, रूपयोः वो का वही है रूप को लेकर के, लेकिन कैसा, एक और अनेक प्रकार का, एक प्रकार का रूप और अनेक प्रकार का रूप, प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष होने से, एक और अनेक कैसे वो आगे खोल रहे हैं। पार्थिव रूप कैसा है, तो पार्थिवम हरित लोहित पीत आदि अनेक विधम रूपम अल्पविराम, पार्थिव रूप हरा लाल पीला आदि अनेक प्रकार का होता है, पार्थिव द्रव्यों का रूप एक जैसा नहीं होता, एक नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है। और आप्यम तु, अब जल का रूप कैसा होता है, एक प्रकार का अनेक प्रकार का, एक ही प्रकार का होता है, तो आप्यम तु शुक्लम अप्रकाशकम, शुक्ल वर्ण कहा गया, इसके लिए शुक्ल शब्द का प्रयोग किया, श्वेत नहीं, एक सफेद ये होता है, इसको भी हम शुक्ल बोल देते हैं, सफेद कपड़े हैं ये श्वेत, इसको भी हम श्वेत बोलते हैं ना, श्वेत तो बोलते ही हैं, इसको शुक्ल भी बोल देते हैं हम, श्वेत और शुक्ल को एक जैसा मान करके कहते हैं ना, लेकिन यहां जो शुक्ल वर्ण कहा जा रहा है तो जल का जैसा रूप है उसको शुक्ल वर्ण कहा जा रहा है, पारदर्शक कहिए वो विचारनी बात है, लेकिन उसको शुक्ल कह रहे हैं, वैसा श्वेत तो है नहीं जल, ऐसा श्वेत तो है नहीं लेकिन रूप तो है वहां पर। अब आजकल कहते हैं कि उसमें कोई रूप नहीं है, वो एक अलग शैली है, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है जल, जिस तरह से भी दिखाई दे रहा है वो, उसको बस शुक्ल रूप का, लेकिन कैसा है, अप्रकाशकम, अप्रकाशक है, ये व्यंजक नहीं है, पृथ्वी का रूप भी अप्रकाशक है और जल का रूप भी अप्रकाशक है, यानी व्यंजक नहीं है, व्यंजक नहीं है, प्रकाशक नहीं है। सूर्य के प्रकाश को भी शुक्ल कहा जाता है, शुक्ल भास्वर कहा जाता है, जल का कहा जाता है शुक्ल अभास्वर, वो चमक नहीं है वैसी उसमें से, शुक्ल तो है लेकिन अभास्वर है, अप्रकाशित है, सूर्य वाला प्रकाशित। अब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको भी हम श्वेत कहते हैं, लेकिन ऐसा श्वेत होता है क्या कपड़े आदि जैसा जिसको हम श्वेत कहते हैं? दूध को तो श्वेत कहते ही हैं, दूध श्वेत हो गया, दही, ये जो चीजें सफेद हैं, ये बिल्कुल जो सफेद हमें दिखाई देते हैं सूती कपड़े जैसे ही है, पुताई जो चूना है जो, लेकिन सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको भी हम एक तरह से सफेद ही कहते हैं, लेकिन एक अलग तरह का होता है वो, उसको भी श्वेत बोलते हैं। तो ये एक और अनेक का कह रहे हैं, अनेक तो पृथ्वी में बताया पार्थिव पदार्थों में, और एक बताया जल के अंदर। तो शुक्लम अप्रकाशकम, ये हमारे को प्रत्यक्ष देखने में मिल रहा है पार्थिव द्रव्य में और जलीय द्रव्य में। अब इस पे कह रहे हैं न च एतद् एक गुणानाम भूतानाम की का अध्याय करेंगे, एक गुणानाम भूतानाम संसर्गे सति उपलभ्यते। पूर्व पक्षी के मत में एक एक भूत में एक एक गुण है, तो एक गुणानाम भूतानाम, एक एक गुण वाले अपने अपने एक एक गुण वाले भूत हैं, और उनके संसर्ग से यह हमारे को रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो पार्थिव और जलीय द्रव्यों में अग्नि का संसर्ग होगा, और अग्नि का रूप क्या है? अग्नि का रूप तो अपना अलग है, तो अग्नि यदि पृथ्वी और जल में आ रही है तो वहां कौन सा रूप दिखाई देना चाहिए? संसर्ग के कारण से जो अग्नि का है वही दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां तो अलग अलग दिखाई देते हैं। पृथ्वी में सातों रंग दिखाई देते हैं या बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं वस्तुओं में, और जल के अंदर शुक्ल अभास्वर अप्रकाशक यही रूप दिखाई देता है। केवल संसर्ग के कारण से तो नहीं है, है तो भिन्नता। तो अग्नि तत्व यहां आता तो है, लेकिन वो ऐसा घुल मिल करके आता है कि जो पृथ्वी का अणु बनता है उसमें पिछले सारे तत्व मिले होते हैं और वो अपना ही एक स्वरूप बन जाता है, इसलिए उसमें विविधता होती है, ये मान्यता है। तो पूर्व पक्षी का खंडन किया और इसको करके फिर आगे कहते हैं उदाहरण मात्रम तु चैतत्। ये जो हमने ऊपर कहा अभी ये उदाहरण मात्र है। अतः परम प्रपंच, अब इसके आगे और प्रपंच करेंगे। हालांकि यहां भी इन्होंने तीन तरह के अर्थ दिए हैं सूत्र की, लेकिन ये उदाहरण रूप में थोड़ा थोड़ा बातें कही हैं, आगे भी इसी बात को सिद्ध करेंगे। इतने से भी वैसे वो पूरा सिद्ध हो जाता है, लेकिन आगे और भी करेंगे, इसी सूत्र के और अर्थ करेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि पार्थिव आप पे हो प्रत्यक्षत्वात यहां तो बस सामान्य बात कह दी है, अब इसके साथ जुड़ जुड़ करके हम कितनी तरह से अर्थ कर सकते हैं। आगे देखिए 370वां पृष्ठ, ये चौथा अर्थ किया जा रहा है। स्पर्शयोर वा पार्थिव तैजसयोः प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और तेजस स्पर्श के प्रत्यक्ष से, पार्थिव द्रव्यों का स्पर्श अलग होता है और तेजस द्रव्य का स्पर्श अलग होता है। इस पूर्व पक्षी के सिद्धांत के अनुसार स्पर्श गुण कहां से आएगा? स्पर्श गुण किसका है? केवल वायु का है। तो पार्थिव द्रव्यों में वायु का सन्निकर्ष होगा, वायु तत्व रहेगा, और अग्नि में भी वायु तत्व रहेगा, जिसके कारण से इन दोनों में स्पर्श गुण आ रहा है, तो दोनों का स्पर्श एक जैसा होना चाहिए ना। चीनी को आप पंजीरी में डालो, यानी आटे का जो चूरा सिका हुआ होता है उसमें डालो, अथवा सत्तू में डालो, या तो और कोई सी चूर्ण में डालो, आंवले में डाल दो, कहीं भी डाल दो, मीठापन तो उसका सब जगह रहना चाहिए ना, अपना ही, वो थोड़ा ना बदलना चाहिए। ऐसे ही ये स्पर्श के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए पार्थिवो अनुष्णाशीत स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श कैसा है? अनुष्णाशीत, न तो उसका उष्ण है न शीत है, उसका अपना स्पर्श। और उष्णस तेजस प्रत्यक्ष, तेजस द्रव्यों का स्पर्श उष्ण, ये हमारे को प्रत्यक्ष है, दोनों का अलग अलग है। तो न च एतद् एक गुणानाम अनुष्णशीत अनुष्णाशीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेन उपपत्यते। तो न चैतद् एक गुणानाम भूतानाम, एक एक गुण वाले भूतों का अनुष्णाशीत स्पर्श का, जल का शीत स्पर्श का, पृथ्वी का अनुष्णाशीत है, वायु का भी अनुष्णाशीत है, अग्नि का उष्ण स्पर्श है। तो अनुष्ण अशीत स्पर्श वाली वायु के संसर्ग से ये न एतद उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है अग्नि उष्ण है और पृथ्वी अनुष्ण अशीत है। इस प्रत्यक्ष की व्याख्या आपके सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकती कि अनुष्ण शीत स्पर्श वाली वायु यहां पर है इसलिए ये स्पर्श का भेद आ रहा है। यदि वो उसके संयोग से उसके सन्निकर्ष से पृथ्वी और अग्नि में स्पर्श आता तो अग्नि का स्पर्श भी कैसा होना चाहिए था? अनुष्ण शीत ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता। इसलिए आप जो कथन कर रहे हो कि वायु के संसर्ग से यहां पर स्पर्श गुण आ गया है तो वो नहीं है, वो ठीक नहीं है आपका कथन। यानी अग्नि का अपना स्पर्श गुण है ये मान के चल रहे हैं। हो गया, बोलो। ये आप बता रहे थे कि पृथ्वी में सात गुण होते हैं, सात रूप होते हैं और जल में एक होता है शुक्ल। सात मतलब बहुत विविध, पृथ्वी पार्थिव द्रव्यों में बहुत सारे रूप होते हैं और शुद्ध जल में केवल शुक्ल अप्रकाशक अभास्वर होता है। जल में भी तो अनेक होते हैं, इंद्रधनुष में सात रूप दिखते हैं। इंद्रधनुष जल के कारण से होता है, जल की फुहार के कारण, लेकिन वो जल में नहीं होता है। प्रकाश की किरणें उस जल के टकराती हैं और वो जल के कण प्रिज्म की तरह से काम करते हैं और वायु प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अलग अलग आवृत्ति वाली किरणें होती हैं, उनको अलग अलग जगह भेज देते हैं। पहले इकट्ठी आ रही थी, चलनी की तरह छटनी कर दी, ये इधर चली गई, वो उधर चली गई, वो उधर चली गई, अलग अलग हो गई वो किरणें, तो इसलिए अलग अलग दिखने लगी हमारे को। वो किसका रूप है, जल का रूप है या प्रकाश का है? वो तो अग्नि का ही रूप है, अग्नि का ही रूप है जो कि प्रकट हो गया है। प्रकाश की किरणें जो आ रही थी, प्रकाश की किरणें जो आ रही थी वो प्रकाश को, सूर्य को सात घोड़ों वाला, सात रश्मि वाला कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वेद मंत्र भी आता है। एक कैसा अश्व है ये? सात घोड़ों वाला है, सूर्य के रथ की परिकल्पना की गई है वेद मंत्रों में और बाकी के शास्त्रों में भी हमारे ये मिलता है। उनको इन सात रश्मियों का पता था उन मंत्रों में, और वो तो वेद की रचना, ईश्वर की रचना है, तो वो तो वैसा ही आना था। साथ हैं तो आज भी साथ ही मिलती हैं हमारे को, वो समझाने के लिए कहा गया। दिखने में तो एक ही लिखेगा लेकिन है साथ उसमें, ठीक है। लेकिन प्रकाश तो दिखता नहीं है, फिर वहां कैसे दिख रहा है? प्रकाश क्यों नहीं दिखता है? प्रकाश दूसरी वस्तुओं को दिखाता है, अपने आप में स्वयं नहीं दिखता। दिखता है दीपक को जब देखते हैं तब दिखता है नहीं, वो सीधा प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश आ रहा है वहां से, ये देखो प्रकाश आ रहा है सब जगह, देखो आप सूर्य की तरफ देखो, प्रकाश दिखता है ना यहाँ? सूर्य तो द्रव्य है, वो तो इसलिए दिखता है, द्रव्य से भी तो प्रकाश ही आ रहा है, वो प्रकाश ही तो दिख रहा है हमारे को। अगर वो प्रकाश दिख रहा है तो वो अंतरिक्ष में भी तो दिखना चाहिए ना। अंतरिक्ष में भी दिखता है? अंतरिक्ष में सूर्य दिखता है, प्रकाश कहाँ दिखता है? नहीं, अंतरिक्ष में जब आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो प्रकाश तो दिखेगा वहां से कि देखो प्रकाशित है। हाँ, दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ तो वायु है, कण है, इसलिए वो सारा टकरा टकरा करके सब जगह फैल रहा है, इसलिए हमें ये सब चीज दिखाई देती है, आकाश भी प्रकाशित लगता है। ये यहाँ स्थित द्रव्यों के कारण से है, वस्तुओं के कारण से। आगे देखिए, अब आगे कहते हैं अथवा, और इसी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, पार्थिव आप्ययोर द्रव्ययोर व्यवस्थित गुणयो हो प्रत्यक्षत्वात्। ये व्यवस्थित गुणयो अतिरिक्त जोड़ दिया है यहां पर, पार्थिव आप्ययो हो द्रव्ययो, पार्थिव और आप्य द्रव्यों में व्यवस्थित गुण वाले इन पार्थिव और आप्ययों के देखे जाने से पृथ्वी आदि जो भूत हैं इनमें व्यवस्थित गुण देखे जाते हैं। इसमें इतने गुण मिलते हैं, इसमें इतने गुण मिलते हैं, इसमें इतने गुण मिलते हैं, संख्या की दृष्टि से गुण इसमें व्यवस्थित हैं। इससे भी पता लगता है कि इनके अपने गुण हैं, संसर्ग से नहीं है। इसी को खोल रहे हैं, चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य में चार गुण दिखते हैं स्पर्श पर्यंत। त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम, जलीय में तीन प्रकार के गुण दिखते हैं, तीन। तो तेन तत्कारणम अनुमीयते, इन गुणों के देखे जाने से उनका कारण यहां पर अनुमित होता है, तथा भूतम इति, ये द्रव्य ऐसे ही हैं, ये हमें पता लगता है। इन पार्थिव द्रव्यों में जब तीन तरह के गुण चार ये मिल रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि द्रव्य ऐसा ही है, इतने गुणों वाला है। आगे तस्य कार्यम लिंगम, अल्प विराम, तस्य मतलब उस भूत का, कार्यम लिंगम, कार्य ही लिंग है, भूत तो हो गया है कारण, पृथ्वी आदि भूत, और उससे जो चीजें बनी हैं पार्थिव द्रव्य या आप्य द्रव्य वो हैं उसके कार्य। तो कार्य ही इस बात का सूचक होता है, लिंग होता है कि इसमें कौन सा कारण विद्यमान है। तो जो कार्य में हमें ये गुण दिखाई दिए, तो कार्य में ये गुण दिखाई दिए तो कारण में भी ये गुण होंगे, ये मान करके चल रहे हैं। तो तस्य कार्यम लिंगम अल्प विराम, इसके लिए कारण बता रहे हैं, आधार सिद्धांत बता रहे हैं, कारण अभावाधि कार्याभाव, कारण का अभाव होने पे तो कार्य का भी अभाव हो जाता है। अगर मूलभूत में ही ये गुण नहीं होते तो कार्य में भी ये नहीं होने चाहिए थे, पूर्व पक्षी की दृष्टि से खंडन कर रहे हैं, जो एक एक भूत में एक एक गुण ही मान रहा है। यदि प्रकृति में मूल भूतों में एक एक गुण ही होते, यानी अन्य गुण ना होते, तो कार्य में भी अन्य गुण नहीं होने चाहिए थे। कारण अभावाधि कार्य अभाव इति, एवं इसी प्रकार से तैजस वायव्ययोर द्रव्ययोर प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थायाः, इसी प्रकार से तैजस और वायव्य द्रव्यों में भी गुण व्यवस्थायाः प्रत्यक्षत्वात्, गुण की व्यवस्था के प्रत्यक्ष होने से। पीछे इन्होंने आप्य और पार्थिव दो का कहा था सूत्रानुसार, तो आग्नेय और वायव्य में भी बताया, अग्नि आग्नेय पदार्थों में दो गुण मिलेंगे, रूप और स्पर्श, और वायव्य में एक स्पर्श मिलेगा। तो तेजस वायव्ययोर द्रव्ययोः गुण व्यवस्थायाः प्रत्यक्षत्वात्, गुण व्यवस्था के गुण की संख्या के प्रत्यक्ष होने से, तत्कारणे द्रव्य व्यवस्था अनुमानम इति, तो उनका जो कारण द्रव्य है उसके विषय में व्यवस्था का अनुमान हो जाता है कि इनका जो उपादान कारण है उसमें भी इतने इतने ही गुण होंगे, ये नियम हो जाता है। ये एक और ढंग से व्याख्या हुई। अब एक और ढंग से व्याख्या कर रहे हैं इस सूत्र की। जी ओम आचार्य जी, ये जो कार्य में गुण हो वो कारण में ही होना चाहिए, ऐसा नियम है? ऐसा नहीं कह रहे, कार्य में गुण आया है तो उसके कारण में वो गुण होना चाहिए, ये नियम है। अगर कारण में वो गुण नहीं है तो कार्य में नहीं आएगा, इस संदर्भ में बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कारण में वो गुण ना हो, नहीं कारण में तो हो लेकिन कार्य में प्रकट ना हुआ हो, ये हो सकता है। कारण के सारे गुण कार्य में प्रकट हो यह आवश्यक नहीं होता है, कई बार नहीं होते, अनुद्भूत भी रहते हैं। नहीं आचार्य जी, जो कार्य में गुण है वो कारण में होना ही चाहिए, ऐसा नियम है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो दूध दही का इससे विपरीत उदाहरण मिल जाएगा कि दही में जो गुण है खट्टापन वो दूध में नहीं है। देखो नए गुणों की उत्पत्ति भी ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब यदि नए गुण की उत्पत्ति हुई है, ये तो मान ही रहे हैं उसको, दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि पृथ्वी में अग्नि वायु आदि का संसर्ग है इसलिए ये गुण आ रहे हैं, तब तो वो दोष थे जो पीछे बताए थे, क्योंकि ऐसे में जो अग्नि का रूप है वही वहां होना चाहिए और जो वायु का स्पर्श है वही वहां होना चाहिए, लेकिन भिन्न आ रहे हैं ना, स्पर्श तो है लेकिन भिन्न आ रहे हैं। अब दूध में भी रस है और दही में भी रस है, रस तो दोनों में है लेकिन रस में परिवर्तन हो गया, तो ये तो परिवर्तन होगा। यही कहना चाहते हैं कि अग्नि में रूप गुण है, अग्नि का अपना रूप गुण अलग है, लेकिन उससे जो मिश्रित होकर के बन करके जो पृथ्वी बना है उस रूप में भी रूप गुण है, और अब वो अनेक रंगों में प्रकट हो गया है, भिन्न रूपों में प्रकट हो गया है, इसको ये कह रहे हैं, ये तो मान के ही चल रहे हैं। तो पांच तरह से व्याख्या हुई, अब छठी तरह से व्याख्या कर रहे हैं इसी सूत्र के इतने ही अंश, इसी अंश की। तो दृष्टश्च विवेकः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, सूत्रकांश इतना ही था पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, तो इसको कह रहे हैं दृष्टश्च विवेकः, इसमें विवेक यानी भेद देखा जाता है, कैसे पार्थिव और आप्य में प्रत्यक्ष होने से भेद देखा जाता है, भेद ये विशेष जोड़ दिया, विवेक खोल रहे हैं इसको। पार्थिवम द्रव्यम अबाधिभिर वियुक्तम प्रत्यक्षतो गृह्यते। पार्थिव द्रव्य जल आदि से बिल्कुल वियुक्त भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि जो पार्थिव आदि चीजें दिखाई दे रही हैं, यानी रूप उसमें दिखाई दे रहा है, वो अग्नि के संसर्ग से देखा जा रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि पार्थिव द्रव्य मान लो मटका या पत्थर, उसको अग्नि से अलग करके भी तो देखते हैं, तब भी तो दिखता है वो। उसमें कहां अग्नि, अग्नि कहां दिखे, अग्नि तत्व कहां है वैसा। बाकी महाभूत हटा दो, चलो पृथ्वी से जो पत्थर है उसको अग्नि से भी दूर कर दो, उसको वायु से भी दूर कर दो, वायु से स्पर्श आ रहा है, और जल से भी पृथक कर दो, केवल पार्थिव ले लो, उसमें भी रूप गुण देखा जाता है, उसमें भी स्पर्श गुण देखा जाता है। तो अन्य भूतों से पृथक भी जब हम इनको देखते हैं तब भी इनमें देखा जाता है। जल को अग्नि से पृथक कर दो, अग्नि साथ में नहीं है, केवल जल है, तब भी उसमें रूप देखा जाता है। उस शैली से कह रहे हैं पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव कोई द्रव्य है, अबाधि फिर भी युक्तम, जल आदि से पृथक अलग से, प्रत्यक्ष तो गृहीत है, अलग से अकेला भी देखा जाता है प्रत्यक्ष। अग्नि ही साथ में हो तब हमें रूप दिखाई दे, ऐसा थोड़ा ना होता है, अलग से भी देखा जाता है प्रत्यक्ष, छुआ जाता है। आप्यम च पराभ्याम, और जो जलीय पदार्थ हैं वो पराभ्याम, पहले के दो से भिन्न होता हुआ, यानी वायु और अग्नि से पृथक होता हुआ भी जल स्वतंत्र रूप से हमें दिखाई देता है और उसका स्पर्श भी होता है। तैजसम च वायुना, और तैजस वायु को छोड़ करके अकेला भी देखा जाता है। तो तैजसम च वायुना, यहां पर अल्प विराम देते हुए चले हैं, यहां पर अर्ध विराम ले लीजिए, यानी अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी और लगा लीजिए, ये एक बात हुई। अब आगे जो कह रहे हैं, न च एकैक गुणम गृह्यते इति, इनका एक एक गुण गृहित नहीं होता है, इनको अलग अन्य चीजों से अलग हटा करके भी जब हम देखते हैं, अन्य भूतों से हटा के भी देखते हैं, तब भी इनमें एक एक गुण दिखाई नहीं देता, नहीं तब भी इनमें अनेक गुण दिखाई नहीं देते, ये एक एक गुण अच्छा ठीक है, तब भी इनमें एक एक गुण दिखाई नहीं देता। सिद्धांती क्या कह रहा है कि सिद्धांती तो सब गुणों को वहां मान रहा है, पूर्व पक्षी के अनुसार एक भूत में एक ही गुण होना चाहिए। तो जब अन्य भूत नहीं है, जब अन्य भूत नहीं है, तब इन भूतों में एक एक गुण ही दिखना चाहिए था, लेकिन तब भी इनमें अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि तो न च एकैक गुणम गृह्यते इति, अलग करने पर भी इनका एक एक गुण गृहित नहीं हो रहा है, इसलिए निरनुमानम तो विष्टम ही अपरम परेण इत्येतद इति। जो आपने सूत्र कहा था विष्टम ही अपरम परेण, वो जो क्रम व्यवस्था पूर्व पक्षी ने बताई थी, सूत्र का उद्धरण कर रहे हैं कि ये जो आपने कहा था ये निरनुमान है, इसमें कोई हेतु आधार नहीं है। इति नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते इति, कोई अनुमापक अनुमान कराने वाला लिंग चिन्ह हेतु नहीं गृहित हो रहा है। ये न एतद एवं प्रतिपद्यमयी, जिससे कि आपकी इस बात को हम माने, विष्टम ही अपरम परेण, अपर पर से विस्पष्ट है, संयुक्त है, आप जो संसर्ग या संयोग वाली बात थी उसको मानने में कोई आपका हेतु प्रतीत नहीं हो रहा, ये इतनी तरह से खंडित किया। ओम आचार्य श्री, आचार्य श्री ये स्थूल रूप में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जहां से उत्पत्ति हुई है तन्मात्राओं से जब स्थूल बना है उस परिदृश्य में देखते हैं तो वो व्यक्तिगत अनुभूति में तो नहीं आता है, लेकिन यथार्थ में तो है वो ऐसा, तो वहां सोचे तो वहां से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सामने देखने से और ज्यादा संशय पैदा हो रहे हैं। यहाँ जो स्थूल चीजें हैं उसके आधार पर यह खंडन किया गया, लेकिन पृथ्वी में भी, पृथ्वी महाभूत में भी जो बाकी तीन गुण आ गए वो कैसे आ गए, उसको ये भी मानते हैं, उसको ये भी मानते हैं जो तन्मात्राएं थी, इस हालांकि इसका यहां पर उल्लेख नहीं आता है लेकिन वो मानना ही होता है। पृथ्वी का जो अणु है वो चार गुण वाला है ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, चारों गुण है, उसके अपने चारों गुण है ये, अन्यों के संसर्ग से चार गुण नहीं आए हैं स्थूल रूप से जो पार्थिव वाप्य है उनमें, लेकिन उसके पृथ्वी का जो अणु है उसके अपने ये चारों गुण हैं, उसके अपने ये चारों गुण हैं। वो कैसे आए उसमें फिर हमें अन्य दर्शन की दृष्टि से उसमें हमें तन्मात्राओं पर जानना पड़ता है कि पांच तन्मात्राएं थी यानी सूक्ष्म भूत थे, ये स्थूल भूत हो गए वो सूक्ष्म भूत हैं, तो पांच सूक्ष्म भूत थे तो उसमें आकाश आदि नाम दे दीजिए उनको सूक्ष्म भूत से, या तो तन्मात्रा के नाम से कि स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। इनसे भूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शब्द तन्मात्रा से तो आकाश बन गया अकेले से, इसलिए उसमें एक ही गुण है। अब इनके अनुसार कहेंगे तो स्पर्श तन्मात्रा से वायु बन गया अकेले से, तो एक ही गुण है उसमें। अब रूप तन्मात्रा से जब अग्नि बना तो उसमें पीछे वाले स्पर्श तन्मात्रा के मिलने से, स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा के मिलने से अग्नि बनी है, इसलिए अब जो ये अग्नि का अणु बना है उसमें उन दोनों के गुण रहेंगे। अब रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा से अग्नि बनता है, नहीं जल बनता है, रस तन्मात्रा से जल बनता है, तो रस तन्मात्रा में पीछे की दो तो तन्मात्राएं भी मिली, जब मिली यानी वायु स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा, ये दोनों मिले और रस तन्मात्रा तीनों मिलकर के जल का अणु बना, तो इसलिए इसमें वो तीनों गुण मिलते हैं हमारे को। और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनेगी, गंध की उसमें सबसे अधिक प्रधानता है गंध तन्मात्रा की, लेकिन गंध तन्मात्रा के साथ साथ पीछे के तीन यानी स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा, वो तीनों तन्मात्राएं भी मिली और चारों तन्मात्राएं मिलकर के पृथ्वी का अणु बना। तो अब इस पृथ्वी में जो रूप आदि गुण दिखाई दे रहे हैं, स्पर्श और रस आदि, वो उन तन्मात्राओं से आए हैं, लेकिन है वो उस पृथ्वी परमाणु के ही, ये कहना चाहते हैं, ये इनका तात्पर्य है, अंततः वो ही मानेंगे। तो पीछे से निर्माण प्रक्रिया में तो ये माना जाएगा, यहां जो स्थूल अग्नि है, भूत अग्नि है, महाभूत अग्नि है, उसके संसर्ग से यहां पर रूप आ रहा है ऐसा ये नहीं मान रहे। तो और जो पृथ्वी का कण है उसमें अपने चारों गुण हैं, गंध तन्मात्रा की प्रधानता होने से इसमें गंध गुण को मुख्य माना गया है, बाकी तीन गुण भी उसमें अपने रहते हैं। ठीक है। और आचार्य श्री, जैसे कि दूसरे के संसर्ग से, जैसे कि प्रकाश अग्नि के संसर्ग से हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं, सामान्य तौर पे वो दिखाई नहीं देती है, रूप नहीं होता उनमें, लेकिन जब उनकी अधिकता हो जाती है उस, तो वो प्रकाशित होते हैं जो अंदर वाले, जो ऑलरेडी उसमें महाभूत में है, पृथ्वी महाभूत में है, वो उसके उसको इस रूप में नहीं कहते, उन पदार्थों में भी रूप गुण तो है अपना, लेकिन वो रूप हमारे तक पहुंच नहीं सकता। पृथ्वी आदि का अपना रूप है लेकिन वो व्यंजक नहीं है, वो अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता, वो प्रकाशित हो सकता है, तो प्रकाशित करने वाला अग्नि का रूप जब वहां पहुंचेगा, अग्नि वहां पहुंचेगी, वो उसको प्रकाशित करती है, वो हमें जनाती है, तो बाह्य प्रकाश के योग से ही ये हम कर पाते हैं। ठीक है। एक और है आचार्य श्री, चंद्रमा को व्यंजक कहेंगे या व्यंग्य कहेंगे? दोनों दृष्टियों से, अगर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि से देखेंगे तो चंद्रमा में अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, जनरेटर नहीं, जनरेट नहीं हो रही है ऊर्जा या विद्युत आदि, सूर्य में हो रही है, लेकिन हमारी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो चंद्रमा को देखने के लिए भी हमें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसको दर्पण की दृष्टि से देख लीजिए, एक टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, इधर दर्पण है तो टॉर्च भी हमारे को दिखी, और दर्पण में भी जो सीधा प्रकाश आ रहा है वो भी हमारे को प्रकाशित करता है। ठीक है। तो जो परावर्तित होकर के आ रहा है उस अंश में भी वो व्यंजक है, भी चंद्रमा के प्रकाश में भी हम वस्तुओं को देख लेते हैं, उतने अंश में वहां पर लेंगे, लेकिन प्रकाश का स्रोत उसका अपना नहीं है, इतना हम साथ में मान करके चलेंगे। आचार्य श्री, जो सिद्धांती खंडन कर रहा था अभी कि अग्नि को उसमें से निकाल दें, तो अग्नि वो स्थूल अग्नि ले रहा है, स्थूल अग्नि, तो अगर वो ये माने कि जो अणु रूप में अणु, जो पृथ्वी के अणु हैं उसमें जो अग्नि अणु है जो उससे आया तेजस से, उसको निकाल दें, तो उसको नहीं निकालना है, वो तो निकाल ही नहीं सकता, और उसको मानेंगे तब तो वो अग्नि तत्व वो अपने अंदर ही है, उसके अपने अंदर ही विद्यमान है। पृथ्वी के जो कण है जो बना हुआ है उसमें उसका अपना गुण है वो। तो वहां संसर्ग हो रहा हो आपस में चार का, उससे दिख रहा है वो परमाणुओं का जो आपस में मेल होता है वो अलग अलग तरह से होता है। इसके लिए आयुर्वेद के अंदर वर्णन आता है ये जो अणुओं का संयोग है, जो भी छोटी चर्चा आती है वहां पर भी उन्होंने तीन बातें लिखी, परस्पर संसर्गात, परस्परानुग्रहात और परस्परानु प्रवेशाच सर्वेशु सर्वेशाम सानिध्यम अस्ति। इन भूतों का पंच पंचीकरण जो बोलते हैं आपस में एक दूसरे जो मिले हैं, तीन तरह से ये आपस में मिले हुए रहते हैं, परस्पर संसर्ग से भी रहते हैं, परस्पर अनुग्रह से भी रहते हैं और परस्पर में प्रविष्ट भी रहते हैं। तीन तरह से इनका सन्निकर्ष हम देखते हैं। अभी जैसे पत्थर के साथ में अग्नि जुड़ा या लोहे के गोले के साथ अग्नि जुड़ी, अब ये जो हुआ या साथ साथ में हुए तो ये तो सामान्य भी है, परस्पर संसर्ग है और परस्पर अनुग्रह भी होता रहता है एक दूसरे का। और परस्परानु प्रवेश वो लेंगे जो परमाणु के स्तर पर बॉन्ड बनते हैं, एक कल्प परिकल्पना करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जब एक जल का एक अणु बन जाते हैं, ये परमाणु मिलकर जल का एक अणु बन जाते हैं, वो कैसे जुड़ जाते हैं वहां पर, उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एक बन जाते हैं, वो एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं एक तरह से। तो इन भूतों का आपस में साथ साथ मिलना तीन तरह से देखा जा सकता है, परस्पर संसर्गात, उसमें संसर्ग यानी केवल संयोग और कुछ नहीं, जैसे मिट्टी का घड़ा अग्नि में डाल दिया पक रहा है अलाव के अंदर, वो से ये संसर्ग हो गया, ये भी देखा जाता है, ये स्थूल हो गया। और परस्पर का अनुग्रह भी करते हैं वो, केवल साथ साथ नहीं, एक होता है साथ साथ तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे का अनुग्रह नहीं कर रहे, एक दूसरे को प्रकट करने में सहयोग नहीं कर रहे। जैसे जल और पत्थर दोनों साथ साथ रख दिए तो संसर्ग तो है उनका, जल का या मिट्टी का ढेला गीला तो हो गया लेकिन जल उसको दिखा नहीं रहा है और ढेला भी उसको दिखा नहीं रहा है, एक दूसरे का अनुग्रह नहीं कर रहे। लेकिन अग्नि के साथ यदि पत्थर या जल रखा जाए तो संसर्ग भी और वो एक दूसरे का अनुग्रह भी कर रहे हैं, वो एक दूसरे को बता रहे हैं, जना रहे हैं, पत्थर अग्नि को रोक रहा है, उसके प्रकाश को रोक रहा है, एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हैं। परस्पर संसर्गात, परस्परानुग्रहात और परस्परानु प्रवेशात, ये तीसरी बात और कही, इनमें आपस में एक दूसरे का प्रवेश भी है। अब इसकी बहुत अधिक व्याख्या नहीं मिलती, ये संकेत मात्र मिला है हमारे को, थोड़ी थोड़ी बातें मिलती है, लेकिन इसको वो कुछ तो समझते होंगे उस समय व्यापक रूप से, आज वो ग्रंथ विस्तार उसका हमारे पास नहीं है। लेकिन आणविक स्तर पर भी जब हम देखते हैं तो वहां भी रसायन शास्त्र में या भौतिक शास्त्र के आधार पर भी देखते हैं, वहां भी जो अणुओं की स्थिति एक दूसरे के साथ जुड़ती है वो ये तीनों दिखाई देते हैं, पूरा करने के लिए आदान प्रदान होता है और उसी से बॉन्ड बन जाता है, ये परस्पर प्रवेश वाला हो गया, एक दूसरे को दे भी देते हैं और स्वयं से अलग रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं में कभी एक इकट्ठा बन जाता है, वो अलग अलग तरह के बॉन्ड जो बनते हैं, आजकल जो प्रक्रिया इन्होंने समाधान निकाले हैं, जो कल्पनाएं परिकल्पनाएं की हैं, उसमें घटता हुआ दिखता है हमारे को, और हो सकता है आगे कुछ और भी जो आए। तो ये अंदर कैसे कैसे होता है ये सीधे सीधे हम नहीं कह सकते। तो आप जो बात कह रहे हो कि पत्थर में जो अग्नि को हटाया, ये स्थूल अग्नि को हटाने की बात कह रहे हैं, अब पत्थर के अंदर जो रूप गुण है वो रूप तन्मात्रा से आया है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस पत्थर अणु का अपना धर्म है, पार्थिव अणु का अपना धर्म मान लिया है उन्होंने, इसलिए वो चार गुण वाला है, इसलिए इसको विशेष बोला गया है वैशेषिक में, जो अंतिम अणु होते हैं वो विशेष है, वो उनकी प्रधानता होती है। इसमें यूं माना जाता है कि अपना गुण जो होता है वो अधिक प्रतिशत में होता है, पृथ्वी का कण बने, पृथ्वी का अणु बने तो गंध तन्मात्रा मान लीजिए 50% है, अधिक है, और पीछे के जो हैं वो बाकी आधे में से हैं, थोड़े थोड़े थोड़े से, उनका प्रतिशत कम है, गंध गुण उसका मुख्य गुण है, विशेष है। और ये आगे भी आएगा इसी कारण से कि एक एक इंद्रिय को पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप दिया था ना, जो प्रजेता जी भी पूछ रहे थे उस रूप में, कि यदि पृथ्वी में चारों गुण हैं तो पार्थिव जो इंद्रिय आप मान रहे हो गंध, उससे चारों गुणों का ग्रहण होना चाहिए, इसका उत्तर अभी सूत्रकार ने दिया नहीं है, आगे आएगा, लेकिन वो प्रश्न भी बाकी है वहां, सूत्र पूर्व पक्षी ने सूत्र बना रखा है, वो वहां आगे स्पष्ट होगा। जी ओ ओ ओ अच्छा हो गया, ओ ठीक है, आगे चलते हैं। 370वें पृष्ठ पर सबसे नीचे की जो दो पंक्तियां नया अनुच्छेद है वहां से देख रहे हैं, इससे पीछे तक इन्होंने छह तरह से व्याख्या की है उसी की, अलग अलग घटा घटा करके। आगे कह रहे हैं यच्च उक्तम, जो आपने ये कहा था, सिद्धांत ही कह रहा है पूर्व पक्षी को, ये जो आपने कहा था क्या, विस्पष्ट विष्टम ही अपरम परेण इति, ये जो सूत्र था उसके संदर्भ में क्या कहा था, भूत सृष्ट वेदितव्यम, अल्प विराम, भूतों की जब रचना हुई थी तब समझना चाहिए, अभी नहीं समझना चाहिए, अभी जो स्थूल रूप है यहां पर इसको नहीं समझना चाहिए, ये जो आपने कहा था पीछे जो कहा था, इस सूत्र को आप देखेंगे 66वां सूत्र नहीं, हाँ 66वें सूत्र में भाष्य में जो पंक्ति लिखी थी, तत्चय तत् भूत सृष्ट वेदितव्यम न एतर ही इति, यहां नहीं देखना चाहिए, अभी तक जो खंडन हुआ जो वो यहां वाला की तरह से किया, जो कहा था कि ये तो भूत सृष्टि में देखा जाना चाहिए, तो ये जो आपने कहा था भूत सृष्ट वेदितव्यम अल्प विराम न सांप्रतम इति, अभी नहीं देखा जाना चाहिए, तो इसके लिए उत्तर दे रहा है सिद्धांती, नियम कारण अभावात अयुक्तम, नियम के कारण का अभाव होने से ये भी ठीक नहीं है, जो इसमें नियम देखा जा रहा है उसका कोई कारण तो है नहीं, कारण तो पता लग नहीं रहा है, आप बता नहीं रहे हो, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। इसी को खोल रहे हैं आगे, दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति, ये देखा जाता है कि संप्रति इस समय अपरम परेण विष्टम, अपर वाला पर वाले से संयुक्त है, तो वायुना च विष्टम तेज इति, तो आपके मत से क्या बनेगा, वायु से, वायु हो गया यहां पर परेण, और वायुनाच तेज है, तेज हो जाएगा अपर, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो इसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि भूत सृष्टि में हमें ये समझना चाहिए, भूत सृष्टि में, तो भूत सृष्टि में भी ये जब दिखेगा तो वायु इस पंक्ति को अगर घटाएंगे, विष्टम ही अपरम परेणा, तो एक अपर लेना होगा एक पर लेना होगा, तो पर की तरह से तो लिया इन्होंने वायु, वायुना परेण, और अपरम ये हुआ तेज, उस तरह से, तो वायु के साथ तेज विस्पष्ट है यानी संयुक्त है भूत सृष्टि में भी, आपके मत के अनुसार, पूर्व पक्षी के मत के अनुसार भूत सृष्टि में ये वहां पर विस्पष्ट है, भूत सृष्टि में लेना है, और उदाहरण के लिए वायु और अग्नि को ले लिया इन्होंने, तो दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति, ये देखा जाता है अभी भी अपर का पर से संयोग, तो वायुना च विष्टम तेज इति, ये जो बात हुई पूर्व पक्षी की बात हुई, अब यहां विस्पष्ट विस्पष्ट को पहले खोल रहे हैं, विष्टत्वम, विस्पष्ट नहीं विष्टत्वम को, तो विष्टत्वम संयोग अल्प विराम, विष्टत्व का मतलब है संयोग, पूर्व पक्षी का भी यही मतलब है, केवल शब्द को स्पष्ट किया है, विस्पष्ट विष्टत्व अर्थात संयोग, ये सिद्धांत ही बोल रहा है, स च द्वयो हो समानो अल्प विराम, और ये जो संयोग होता है ये दोनों में समान होना चाहिए, संयोग जो होता है ये कैसा होना चाहिए, समान, तो समान संयोग दृष्ट होता है, दो चीजें हैं तो संयोग तो दोनों में होगा, समान होना चाहिए, तो सच द्वयो समानो, ये जो संयोग है या विष्टत्व है ये दोनों में समान होता है, तो वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजः, आपके मत के अनुसार वायु के साथ में संसर्ग होने से तेज तो स्पर्श वाला हो गया है, तेज तो स्पर्श वाला हो गया है। बोले न तो तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायु रीति, तेज के स्पर्श से वायु तो रूपवान नहीं होती है। ये यहां भी देखते हैं जैसे लोक में उनकी दृष्टि से कि भाई संयोग हुआ है तो दोनों का संयोग हुआ है, दो तत्वों का संयोग हुआ है कि वो और वो संयोग हो गए केवल, तो संयोग हुए तो संयोग में तो दोनों चीजें आई हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए। वायु के संयोग से अग्नि यदि स्पर्शवान है तो अग्नि के संयोग से वायु भी रूपवान हो जानी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उस तरह का संयोग नहीं है ये। तो सच द्वयो समानो वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत् तेजः तेजो अल्पविराम न तु तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायु इति नियम कारणम नास्ति। ये तो हमें देखा जा रहा है, ये प्रत्यक्ष है, देखा जाता है, इसमें नियम का कारण क्या है, इसमें क्यों ये नियम बना हुआ है कि वायु के सन्निकर्ष, वायु और अग्नि का सन्निकर्ष हुआ, वायु का स्पर्श गुण तो जल अग्नि में आ गया लेकिन अग्नि का रूप गुण वायु में नहीं गया, ये जो नियम है व्यवस्था है इसमें क्या कारण है। संसर्ग में तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। आगे दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणमिति। और देखा क्या जाता है, आपके मतानुसार तो ऐसा हुआ है वहां पर, और देखा क्या जाता है, तैजसेन स्पर्शेन अग्नि के स्पर्श से वायव्यस्य स्पर्शस्य, वायु का जो स्पर्श है अनुष्णशीत उसका अभिभव हो जाता है, अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है ना, वायु का स्पर्श अनुष्णशीत, अग्नि का स्पर्श उष्ण, तो लोक में क्या देखा जाता है, अग्नि से वायु भी गर्म हो जाती है, उसका अनुष्णशीत धर्म अभिभव को प्राप्त हो जाता है। तो दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणम्, वायु का स्पर्श अब हमारे को गृहित नहीं हो रहा है, ये हमारे को देखा जा रहा है, तो इसके ऊपर अब ये एक आक्षेप कर रहे हैं कि न च तेनैव तस्य अभिभव इति। अपने से अपने का अभिभव थोड़ा होता है, अपने से अपने का अभिभव थोड़ा होता है, वायु का स्पर्श अग्नि में गया था पूर्व पक्षी के अनुसार, और अग्नि में पहुंचा हुआ वही वायु का स्पर्श जब वापस वायु के पास में आ रहा है, यानी अग्नि जब वायु के पास में आई तो वायु अग्नि किस स्पर्श को लेकर आएगी वायु के पास में, उसी स्पर्श को ना जो वायु ने उसको दिया था उसी को लेकर के आई, और उसको लेकर के आई तो उससे वायु का अभिभव हो गया, वायु का ही तो स्पर्श अग्नि में गया था, और अग्नि जब वायु के पास में आई तो उसी स्पर्श को लेके आई, तो अपने से अपने का अभिभव थोड़ा ना होता है, वो तो और बढ़ना चाहिए था लेकिन अभिभव देखा जाता है, इसलिए अग्नि का स्पर्श अलग उसका अपना है, वायु का स्पर्श उसका अपना है, पृथक पृथक है। यहां तक आगे देखिए, तो तदेवं न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य। तो इस प्रकार से न्याय के विरुद्ध प्रवाद को, वाद को, चर्चा को, बात को, जो एक मान्यता थी उसको प्रतिषिध्य, प्रतिषेध करके अब न सर्व गुणानुपलब्धे है इति चोदितम समाधीयते। ये जो था न सर्व गुणानुपलब्धे, ये 64वां सूत्र जो पूर्व पक्षी ने कहा था, अब उसका समाधान कर रहे हैं, जिसको प्रचेता जी पूछ रहे थे। तो ये सिद्धांती का सूत्र है, 68वां बोलेंगे, पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात तत्तत् प्रधानम्। पहले पहले पूर्व पूर्व गुण के उत्कर्ष से, आधिक्य से, तत्तत् प्रधानम्, वो गुण उसमें प्रधानता से देखा जाता है। देखिए, तस्मात् इस कारण से, जो सूत्र में कहा गया पूर्व पूर्व गुण के उत्कर्ष से उसका प्रधानता होती है, तस्मात् न सर्व गुणोपलब्धि ही घ्राणादी नाम, पूर्ण विराम लगा लीजिए, इसलिए घ्राणादियों की सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा, घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा, घ्राणादि इंद्रियों की सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, यानी इन इंद्रियों से हम सब सब गुणों को नहीं जान पाते। पूर्व पक्षी ने यही तो आक्षेप किया था वहां पर, क्या आक्षेप था सुखोष जी, पृथ्वी में केवल गंध गुण नहीं चार गुण है और हम यदि पृथ्वी में चार गुण माने तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को बोल रहा है यदि चार गुण माने तो यदि चार गुण माने तो चार चार गुण वो सब भी गंध से ही बोध होना चाहिए नहीं ग्रहण से एक तो वो चार गुण मान रहा है पृथ्वी में सिद्धांति और दूसरा सिद्धांति ये मानता है कि पृथ्वी से पृथ्वी ग्रहण इंद्रिय का उपादान कारण है ठीक है तो पृथ्वी उपादान वाली ग्रहण इंद्रिय के द्वारा चार गुणों का बोध होना चाहिए यदि पृथ्वी में चार गुण है तो ग्रहण इंद्रिय से भी चार गुणों का बोध होना चाहिए था यही तो आक्षेप था इसके आधार पर वो कहना चाह रहा था क्योंकि ग्रहण इंद्रिय से चार गुणों का बोध नहीं होता इसलिए पृथ्वी चार गुणों वाली नहीं है तो फिर कैसी है एक गुण वाली है ये पूर्व पक्षी की दृष्टि थी उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है तो तस्मात् न सर्व गुणोपलब्धि घृणादि नाम घृण आदि इंद्रियों में चारों की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है सिद्धांति को क्या बताना है एक तरफ वो कह रहा है कि पृथ्वी तत्व में चार गुण है पृथ्वी तत्व घृण इंद्रिय का उपादान भी है तब भी घ्राण से चार गुणों की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है इसमें कारण बताना पड़ेगा सिद्धांती को तब उसका पक्ष सिद्ध रहेगा नहीं तो पूर्व पक्षी ने तो खंडित कर दिया उस कारण को सिद्धांती बता रहा है क्यों पृथ्वी के चार गुणों वाला होते हुए भी पृथ्वी से निर्मित गंध पृथ्वी से निर्मित घ्राण इंद्रिय चार गुणों को ग्रहण कर पाती है क्यों नहीं ग्रहण कर पाती है इसका कारण यहां पर बता रहा है सिद्धांती तो इसलिए कहा तस्मात् न सर्व गुणोपलब्धि घ्राणादि नाम पूर्ण विराम ले लीजिए अब ये वार्तिक इन्होंने लिखा पूर्वम पूर्वम गंधादेर गुणस्य उत्कर्षात तत्त प्रधानम जो सूत्र था उसी को ही एक तरह से इन्होंने यहां खोला है सूत्र में जो कहा था ना पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात तो उन्होंने कहा पूर्वम पूर्वम गंधादेर पूर्व पूर्व भूतों में गंधादि गुणों के उत्कर्ष से उस गुण की प्रधानता होती है प्रधानता का मतलब है विषय ग्राहकत्व किनका इंद्रियाणाम इंद्रियों का विषय ग्राहकत्व फिर वहां कहा था गुणोत्कर्ष तो बोले गुणोत्कर्ष क्या है को गुणोत्कर्ष इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है अभिव्यक्तौ समर्थत्व अभिव्यक्ति करने में अभिव्यक्ति के विषय में सामर्थ्य का होना यह है गुण का उत्कर्ष गुण जब उत्कृष्ट होगा उत्कर्ष होगा गुण का तभी वो अभिव्यक्ति में समर्थ होगा उत्कर्ष नहीं होगा तो वो अभिव्यक्ति में समर्थ नहीं हो पाएगा इसको आप खोल के बता रहे हैं उदाहरण से यथा बाह्यानाम पार्थिवाप्य तेजसानाम द्रव्याणाम जैसे जो बाहर हमारे को पार्थिवाप्य तेजस द्रव्य दिखाई दे रहे हैं उनमें स्थूल जो दिखाई दे रहे हैं उनमें उनका द्रव्याणाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम जो कि चार तीन और दो गुण वाले हैं पार्थिव को चार गुण वाला आप्य को तीन गुण वाला और तेजस को दो गुण वाला कहा तो इन चार तीन दो गुण वाले जो पार्थिव आप्य तेजस द्रव्य हैं उनका न सर्वगुण व्यंजकत्व इनमें भी सब गुणों का व्यंजकत्व नहीं होता सब गुण प्रकट नहीं होते अल्प विराम न सर्वगुण व्यंजकत्व अल्प विराम गंधरस रूपोत्कर्षात्तु यथाक्रमम गंध रस और रूप के उत्कर्ष से उत्कर्ष को जैसा इन्होंने पीछे खोला है अभिव्यक्ति में जो सामर्थ्य है वो यथाक्रमम गंध रस रूप व्यंजकत्वम उन यथाक्रम गंध रस रूप का व्यंजकत्व होगा होता है जैसे बाहर के द्रव्यों में होता है ऐसे ही घ्राण रसन चक्षुषाम चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम घ्राण रसन और चक्षु ये तीन इंद्रियां कहीं और उनमें चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुण यथाक्रम लग जाएगा इन गुण वाली इन इंद्रियों का न सर्वगुण ग्राहकत्व अपने सब गुणों का ग्राहकत्व नहीं होता यद्यपि घ्राण इंद्रिय चार गुण वाली पृथ्वी से बनी है लेकिन फिर भी उसमें बाकी गुणों को जनाने का सामर्थ्य नहीं होता वो गुण अभिव्यक्ति में समर्थ नहीं होते तो न सर्वगुण ग्राहकत्व गंध रस रूपोत्कर्षात्तु यथाक्रमम गंध रस रूप ग्राहकत्व लेकिन गंध रस और रूप इन तीन गुणों के उत्कर्ष से, और वो उत्कर्ष कैसा है, यथाक्रम है एक एक भूत में, तो जिन जिन एक एक इंद्रिय में उसके अनुसार गंध रस रूप ग्राहकत्व, इन इंद्रियों का एक एक गुण का ग्राहकत्व होता है, घ्रणेन्द्रिय का गंध का, रसनेन्द्रिय का रस का, और चक्षु का रूप का ग्राहकत्व होता है। क्यों ये एक ही गुण को ग्रहण करती हैं, तो उसके लिए इन्होंने गुणोत्कर्ष की बात कही, यहां इसी एक ही गुण का उत्कर्ष होता है, वो उसी को ही जनाती है। तस्मात घ्राणादिभिर न सर्वेशाम गुणानाम उपलब्धि रहती है, इसलिए घ्राण आदि के द्वारा सब यानी शेष अन्य गुणों की उपलब्धि नहीं होती है, ये इनका समाधान है। समझने लायक है, विचारणीय है। वैसे आगे अब पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिया था उसी को लेते हुए कह रहे हैं, उसका अंतिम समाधान कर रहे हैं। यस्तु प्रतिजानीते, जो ये मानता है, कौन? पूर्व पक्षी नहीं, जो अन्य कोई। पूर्व पक्षी ने तो सिद्धांती पे आक्षेप दिया था, अब सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि ये जो आप आक्षेप दे रहे हो ये तो जो ऐसा मानता है उस पे लगाओ, मेरे पे मत लगाओ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। तो ये जो यस्तु है ना, ये अन्य है कोई, जो ये मानता है कोई अन्य है, उस पे ये आक्षेप आपका घटेगा, मेरे पे नहीं घटेगा। वो अन्य कौन क्या मानता है उसको बता रहे हैं। यस्तु प्रतिजानीते, जो ये जानता है मानता है क्या, स्वीकारता है क्या, गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम, अल्पविराम, गंध गुण वाली होने से घ्राणेन्द्रिय गंध की ग्राहक होती है। घ्राणेन्द्रिय गंध की ग्राहक क्यों होती है, क्योंकि ये गंध गुण वाली होती है, ऐसा जिसने कहा है, गंध गुण वाली, गंध गुणत्वात पे ध्यान देना। सिद्धांती ने क्या पीछे प्रतिपादित किया, घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत से बनी है, तो पृथ्वी के चारों गुण घ्राणेन्द्रिय में भी है, तो उस तरह से तो वो चारों गुण वाली है। गुण वाली होने से वो उन उन गुणों को जनाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुण वाली होते हुए भी जिस गुण का उत्कर्ष होता है उसी गुण को बताने वाली होती है, ये मैं कह रहा हूं, सिद्धांति ने ऊपर बताया। जो ये कहता है कि घ्राण इंद्रिय गंध गुण को ही क्यों ग्रहण करती है, क्योंकि वो केवल गंध गुण वाली है, ऐसा जो कहता है, नहीं केवल गंध वाली नहीं, घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है क्योंकि वो गंध गुण वाली है, तो फिर तो पृथ्वी जो चार गुण है उस वो चारों गुण भी इसमें है, तो उन चारों गुणों के होने से ग्रहण इंद्रिय भी चारों गुणों को बताने वाली होनी चाहिए, कि उस पक्ष में घटेगा। जो गुणों की विद्यमानता से ही गुणों का ग्रहण मान रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है कि मैं गुणों की विद्यमानता से, इंद्रियों में गुणों की विद्यमानता से गुण का ग्रहण हेतु मैं नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो ऐसा कहता है कि गुणों की विद्यमानता से वो इंद्रिय उन उन गुणों को ग्रहण करती है, उसके पक्ष में वो दोष लगेगा जो आपने दिया है, मेरे पक्ष पे लगता ही नहीं है वो। का यस्तु प्रति जानी थे, जो ये मानता है गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम, गंध गुण वाली होने से, गुणवान होने से घ्राण इंद्रिय गंध गुण की ग्राहक होती है, गंध की ग्राहक होती है, एवं रसनादिशु अपीति, ऐसा ही रसनादि इंद्रियों में भी जो घटाएं, तो बोले तस्य यथा गुण योगम घ्राणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्यते, तस्य उसके मत में यथा गुण योगम, जैसे जितने जितने गुण का योग है, यानी चार तीन दो यथा गुण योग, घ्राणादि भी इन इन घ्राणादि इंद्रियों के द्वारा गुण ग्रहणम, वही चार तीन और दो गुणों का ग्रहण प्रसज्यते प्रसक्त होता है, ये तो उस पर दोष आएगा, मेरा ये मानना ही नहीं है, मैंने ये थोड़ा कहा है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि जिस इंद्रिय में जो जो गुण होते हैं उसके उपादान कारण में जो जो गुण होते हैं उन उन गुणों को जनाने वाली इंद्रिय होती है। घ्राण इंद्रिय के उपादान कारण में जितने गुण हैं उन सब गुणों को जनाने वाली घ्राण इंद्रिय होती है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा जो मानता है कि उपादान कारण में जो जो गुण होते हैं उस गुण को जनाने वाली इंद्रिय होती है, ऐसा जो मानता है उस पर आपका आक्षेप ठीक लगेगा, मेरे पे नहीं लगेगा। मैं तो उन उन गुणों से युक्त कारण के होने पर भी, उपादान कारण के होने पर भी इंद्रिय केवल गुणों के होने मात्र से सब गुणों को जनाने वाली नहीं बनती है। गुणोत्कर्ष, ये मैं एक विशेष बात कह रहा हूं, जिसका गुणोत्कर्ष होता है उसी गुण को बताने वाली वो इंद्रिय होती है। इसलिए भले ही ये इंद्रियां अनेक गुण वाले भूतों से बनी हैं, फिर भी ये सब गुणों को जनाने वाली नहीं होती है। मेरे पक्ष में ये समाधान है, ये सिद्धांत। आचार्य जी, ये 64 नंबर के सूत्र का आंसर यहाँ क्यों दिया जा रहा है? वो क्यों इतना अवकाश लिया उसने? ये तो वो बात वहां भी बोल सकता था, उसी को पूछा कि आप क्या समझते हो, आप बताओ क्या होना चाहिए। वो लगातार देखो, तीन सूत्र पूर्व पक्षी के चले ना, 64, 65, 66। वो तो इसलिए चले, उसने पूछा था उससे आप क्या मानते हो कितने गुण होने चाहिए। वो तीन चल गए ना, तीन कोई बात नहीं, उसका समाधान यहाँ दे दिया उन्होंने, जैसा भी जो प्रसंग में वहां लगा पहले उसका, उस तरह भी तो समाधान किया है ना, उसका उस तरह भी समाधान किया। लेकिन ये समाधान जो है, ये सूत्रकार का समाधान है ना, सीधे सीधे ये सूत्रकार समाधान कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।